Wielkiego Święta Muzyki. 61. Festiwal w Opolu znów łączy. Oglądaj w piątek o 20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 29 dzień maja, na zegarze 13, serwis Trójki i Agnieszka Drost. Komisja Europejska zakończyła postępowanie praworządnościowe przeciwko Polsce. Ponad 50 stopni w Indiach, w Polsce IMGW ostrzega przed burzami. Studenci kończą okupację kamionki, władze UJ-u nie sprzedadzą budynku. Po prawie 7 latach Komisja Europejska zakończyła oficjalnie postępowanie praworządnościowe przeciwko Polsce. Chodzi o procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu w związku z zarzutami dotyczącymi braku niezależności w wymiarze sprawiedliwości. O decyzji komisarzy poinformował rzecznik Komisji Erik Mamer. Komisja uważa, że nie ma już poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce, dlatego wycofała wniosek, który zapoczątkował tę procedurę w 2017 roku. Dziś nastąpiła finalizacja tego, co już zostało ogłoszone. Komisja poinformowała Radę i Parlament Europejski o swojej decyzji. Chęć zakończenia postępowania przeciwko Polsce komisja ogłosiła na początku tego miesiąca, a w ubiegłym tygodniu otrzymała zielone światło od unijnych krajów. Komisja przyznaje, że nie wszystkie zmiany zostały w Polsce wprowadzone, ale tłumaczy, że dotychczasowe działania pozwalają na zamknięcie procedury. Były premier Mateusz Morawiecki mówi o kalendarium działań służb w związku z podejrzeniami korupcji w MSZ-cie. Wiceprezes i poseł PiS-u zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Miał dowiedzieć się o aferze na początku sierpnia ubiegłego roku. W Sejmie jest Karol Darmoros. Od kiedy służby badały wątek korupcyjny w MSZ-cie? Działo się to już od 2022 roku, a mniej więcej rok temu Edgar Kobos, a więc główna twarz afery, trafił do aresztu. Dymisja wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka to koniec sierpnia. I na te daty zwróciła uwagę posłanka Polski 2050 Ewa Leo, która pytała o tę sprawę Mateusza Morawieckiego. Nie ma pan pretensji, że w takim razie pan się dowiedział dopiero 4 miesiące później? Gdyby ta sprawa dotyczyła jakiejś wielkiej i niezwykle niebezpiecznej kwestii, to mógłbym mieć pretensje. A ta sprawa dotyczyła wykrycia nieprawidłowości wizowych w skali doprawdy niewielkiej, 607, jak mówił sam pan przewodniczący. W trakcie posiedzenia padły też dużo mocniejsze słowa. Zbudowaliście po prostu mafijny system. Tak o procederze w MSZ mówił poseł K.O. Marek Sowa. To absolutne oszczerstwo. Ripostował Mateusz Morawiecki i podkreślał, że celem jego rządu było powstrzymanie nielegalnej migracji. To był Karol Darmoros z Sejmu. Bardzo dziękujemy. Dla całej wschodniej i centralnej Polski wydane zostały ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami. Może im towarzyszyć silny wiatr i ulewny deszcz. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówił w Polskim Radiu, że tak gwałtowne zjawiska pogodowe stanowią duże zagrożenie. Taki wiatr już może połamać drzewo, uszkodzić na przykład słabo zakotwiczony dach. Opady też są bardzo intensywne i jeżeli trafi taka burza na obszar zurbanizowany, tam gdzie jest dużo tak zwanej betonozy, to może dochodzić do podtopień, do zalań. Nasilenie zjawisk ekstremalnych to efekt zmian klimatu, podobnie jak ekstremalne upały, takie jak w Indiach. Wydano tam ostrzeżenie o fali upałów po tym, jak w New Delhi odnotowano rekordowo wysoką temperaturę. Słupki rtęci pokazały 52,3 stopnia, to o 12 stopni powyżej normy. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi lekarz w szpitalu Sadar Rajnikant Kumar. Z powodu ekstremalnych upałów i rosnącej temperatury uczniowie mają trudności. Występuje brak równowagi elektrolitowej, co powoduje, że uczniowie mdleją, wymiotują lub mają zawroty głowy. Jak podają władze Indii, do tej pory z powodu wysokich temperatur zmarło co najmniej 13 osób. Protestujący prowadzący okupację akademika Kamionka powoli opuszczają budynek. Studenci z krakowskiego koła Młodych Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza wczoraj podpisali porozumienie z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor obiecał wstrzymanie sprzedaży nieczynnego od ponad 5 lat akademika, remont i oddanie go w ręce studentów. Nasze postulaty zostały spełnione, dlatego z budynku znikają transparenty i flagi. Kończy się też sprzątanie, mówi jeden z protestujących, Dawid Małecki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest sporo ostrzeżeń przed burzami. Warto znaleźć jakąś bezpieczną przestrzeń albo schronienie. O tym między innymi można przeczytać w alertach RCB. A wydaje mi się, że jeżeli nie ma potrzeby, no to taką bezpieczną wychodzenia, no to taką bezpieczną przestrzenią może być dom z włączonym radiem, więc polecamy się Państwa uwadze. Kolejna godzina przed nami. Anna Regulska, Rafał Wodziński i Radek Nałęcz. Program Środka. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? całe w błąkach. Serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Składałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśmiesz. Składę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. W tej kolejności programowej Nowy Jork przegrał z Krakowem, bo zaczynamy od Krakowa i od zaproszenia do Krakowa w studiu Kasia Wodecka. Dzień dobry. A dzień dobry wszystkim. Oj, to bardzo miło być przed Nowym Jorkiem. No, trzymajmy się tego. Myślę, że warto, bo mamy też sporo do zaoferowania. Wodecki Twist Festival, kolejna edycja przed nami. To już tuż, tuż. 7 czerwca rozpoczyna się festiwal wypełniony atrakcjami, więc będziemy musieli o tym wszystkim opowiedzieć, ale tak jak przed chwilą zauważyłaś, że Kasia Nosowska tworzy ponadczasowe rzeczy, no to przede wszystkim Wodecki, Zbigniew Wodecki tworzył takie piosenki, które do tej pory poruszają całkiem niedawno, bo kilka dni temu sopocką publiczność, a teraz krakowska publiczność, ale też wszyscy ci, którzy przyjadą do Krakowa, będą mogli na nowo usłyszeć rzeczy, które są ponadczasowe. Powiedziałeś to, co prawda, ale ja też zaznaczę, że bardzo miło jest wejść po Kasi Nosowskiej, ale zaraz zagramy też bardzo klasyczny repertuar, pewnie taty. Tak, tak, rzeczywiście to jest 7 edycja festiwalu. Ja się ogromnie cieszę, bo ta edycja jest 3-dniowa, mamy ogromnie dużo koncertów i jak to w Twiście, mieszamy i pokolenia, i barwy, i style, ale rozpoczynamy klasyczną, piękną galą dedykowaną zarówno tacie, Zbigniewowi, o Boże, Zbyszkowi, mogę? No, oczywiście. Ale też jego przyjaciołom, bo wydaje mi się, że to jest ten moment przy już kolejnej edycji, żeby rozszerzyć troszkę repertuar i żeby wprowadzić przyjaciół ojca. Więc i nie, no, z takich czasów, które właśnie tętniły życiem muzycznym, festiwalowym, też ponadczasowo wydaje mi się w kontekście codzienności teraz muzycznej w Polsce. No więc będzie to oczywiście Anna Jantar, będzie to Andrzej Załucha. I tak naprawdę nie będę zdradzać może do końca, ale już same gwiazdy w line-upie pokażą, kogo zaśpiewamy. Tak, no ale przede wszystkim ta muzyka jest, no wychowują się na niej kolejne pokolenia i jak się okazuje, one, te słowa, dźwięki również trafiają też do bardzo młodych ludzi i to, co mi się podoba i być może to jest właśnie ten twist, tak jak mówiliśmy, to to, że ten repertuar i po repertuar sięgają bardzo młode osoby, które nie mają jeszcze ani rozpoznawalności ogromnej, ani wielkiego dorobku i to wszystko jest przed nimi. I czy to też jest jeden z tych elementów właśnie festiwalu, żeby dawać przestrzeń i scenę młodym ludziom? No oczywiście, wszystko wiesz, ale też zaznaczę, że w zeszłym roku ci nasi młodzi, niektórzy nie mieli nawet 20 lat, więc uważam, że to jest naprawdę wielki krok. Rzeczywiście taka jest trochę misja festiwalu, nie tylko z nazwy, ale i z idei samej, żeby nie tylko grać Zbyszka Wodeckiego, bo przecież Zbyszek Wodecki i tak cały czas jest grany we wszystkich radiostacjach, w telewizjach i niech tak będzie i tak ma być najpiękniej, ale jakby ta muzyka jest na tyle ogromnym potencjałem, że właśnie nic ważniejszego niż pokazywać ją młodym ludziom. No, dla mnie to doświadczenie projektu, który odbędzie się 8 maja w Krakowie, po raz kolejny już po roku, czyli zaproszenie bardzo młodych ludzi, a również cudownego Kamila Patera, który przygotował bardzo oryginalnie aranżację dla tych młodych ludzi z repertuaru przecież klasycznego ojca, no to było po prostu cudowne doświadczenie. To jest taki projekt, który stworzyliśmy z Męskim Graniem, czyli jest fuzja dwóch festiwali, Wodecki Twist i Męskie Granie. Ja zadzwoniłam do Arka Stolarskiego, Męskie Granie i zapytałam go, czy nie jest to najwyższy czas, żeby Zbyszek Wodecki pojawił się na Męskim Graniu. A Arek od razu wynalazł Kamila i Kamil stworzył nam cudowności, no po prostu projekt, który jest jedną wielką przyjemnością. Po prostu ma dobrą energię, patrz Zbyszek Wodecki, ma wspaniałą muzykę i aranżację, inne, ale wciąż jest to muzyczna wersja inna, ale mega profesjonalna i cudowna. Zaprosił Kamil zresztą znakomitych muzyków, z którymi jak tylko się spotykamy muzycznie, to zawsze jest to po prostu wielka przyjemność, wielkie gwiazdy. No ale tutaj powolutku celuję w tych naszych młodych. Naprawdę są bardzo młodzi, naprawdę rozpoczynają swoją karierę i naprawdę poniekąd nie znali do końca repertuaru Zbyszka Wodeckiego, ponieważ jest to osoba ikoniczna dla 5. pokolenia, które słucha ojca. Tak? Spokojnie, właśnie można tak założyć i o to też chodzi, o takie zderzenie z legendą, prawda? Bo można się tego wystraszyć, ale można też, znaczy pokora zawsze jest istotna w życiu, cokolwiek robimy, ale też można podejść do tego na świeżo, bez takiego ciężaru, obciążenia gatunkowego. No i widzisz, że to się właśnie udało, ze względu na to, że wzięliśmy ludzi, którzy myślą o karierze inaczej niż myśleli dotychczas. Przez ostatnie tam powiedzmy 10 czy 20 lat myślą muzycy. Czyli oni nie są nastawieni na telewizję, nie są nastawieni na formaty jakieś szczególne. Oni po prostu grają muzykę organicznie w sobie i dla siebie. I dla nich ten kontekst prowadzenia muzyki taty był pewnego rodzaju niespodzianką, tak? Bo okazało się, że w tej muzyce starej jest cudowność. I naprawdę to, jak chłopcy nasi, i tutaj może wymienię z nazwisk, Wiktor Waligura, Wiktor Tyduła, Dawid Tyszko, Koski i Piotruś Odoszewski wraz z cudownymi naszymi wokalistkami, oni po prostu weszli w ten projekt, ja to nazywam organicznie. Oni poczuli tę muzykę, poczuli muzykę Kamila, poczuli ten background i to echo muzyki Zbyszka Wodeckiego i nie bali się. Tak, nie bali się tej konfrontacji, bo dla nich to było jakieś tam nowum, ale w aranżacjach Kamila niezwykle dostępne. I naprawdę zrobili nam świetny projekt. Świetny, taki wesoły, w sensie nie chcę mówić to tylko o takich emocjach budzonych, no bo to możemy uzyskać w każdej wersji piosenek Zbyszka. Przepraszam, że tak mówię, ale troszkę przeszłam z konwencji tata na tak naprawdę bohater naszego festiwalu, prawda? Muzyczny. No więc mamy, nazywamy ten projekt oczywiście Wodecki i Pater, żeby było porówno, dlatego że to są opracowania utworów taty. Panowie śpiewają bardzo oryginalnie i po swojemu i to jest właśnie dla mnie też rodzaj sukcesu, ponieważ ja jestem przeciwna naśladownictwu. Wydaje mi się, że Zbyszka Wodeckiego nie można naśladować, ponieważ, i teraz powiem nieskromnie dla ojca zapewne, że no nie da się śpiewać tak jak Zbigniew Wodecki. Bo prawda? Był tylko jeden Zbigniew Wodecki. Więc wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy, jak mój tata zresztą sam powtarzał, jak tylko ktoś zaprosił do projektu, on zawsze mówił tak. Obojętnie, czy był rock, czy to był jazz, czy to byli jacyś młodzi chłopcy, którzy a niech to, no i właściwie trzymajmy się też Miczów, tak, którzy odnowili jego płytę, ten debiut z 76 roku w sposób taki, który dotarł do szerokiej publiczności i jeszcze tacie zrobił drugi debiut, tak, płytę Zapomnianej, więc cudownie. No i tata się nie bał po prostu, znaczy przed samymi koncertami to się bał, oczywiście, no nie czarujmy się, mój tata jednak do końca tremę przeżywał, co też moim zdaniem świadczy o profesjonalizmie. I no i tak jak też on myślał, taką misję ja próbuję tworzyć dalej w kontekście festiwalu, czyli zapraszać różne style, różnych muzyków, twistować na poziomie pokoleń i na poziomie muzyki. To teraz zagramy Zbigniew Wodecki i Najszczęśliwszy Maj i za chwilę wrócimy do rozmowy z Kasią Wodecką. Wodecki Twist Festival niebawem w Krakowie w studiu Kasia Wodecka, organizatorka festiwalu. Najszczęśliwszy maj za nami. Ten utwór też się pojawi w wersji na żywo w tym roku? Tak, tak, oczywiście. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że rozpoczynamy drugą część audycji tym utworem, ponieważ ja uwielbiam ten utwór. To on jest niezwykle ciepły, czuły, dobry. Nie ma może tego patetyzmu, który oczywiście, no ja jestem wielką fanką taty, nazwijmy to, klasycznego repertuaru. Natomiast ten Najszczęśliwszy maj jest trochę taki jak tata. To mi się tak kojarzy, że on tak idzie po tych plantach, ma rozpiętą koszulę, a z drugiej strony jest niezwykłym romantykiem. I to jest romantyczny, niepatetyczny, czuły utwór. Tak, dlaczego akurat zwracam uwagę na ten koncert wypełniony młodymi akurat, bo to będzie środek, tak, festiwalu, 8 dzień tak. czerwca, Ice Kraków, zresztą to jest cudowna sala koncertowa i jeżeli ktoś nie był, to musi nadrobić te zaległości. Przepiękne miejsce też z widokiem na Wawel, ale dlatego, że wydaje mi się, że właśnie taki był tata, czyli Zbigniew Wodecki, to był artysta, który miał świadomość swojej wielkości, ale jednocześnie dawał przestrzeń młodym ludziom. Bardzo. I to wiesz, to już było widać na poziomie tych właściwie pierwszych lat i niezwykłych duetów, bo tata pisał przepiękne duety. Tak, jakby tak złapie kontekst, dobra? Jego otwarcia na bycie z kimś i nie promowanie się samemu, bo wszystkie duety z kobietami, które tata zaśpiewał, pokazują, że on zawsze pokazywał kobietę. Jakby nie śpiewał równo, tylko był takim lekkim backgroundzie z tym swoim czarującym głosem i podbijał tą towarzyszkę. I tak też było z innymi muzykami. W każdej relacji muzycznej on dawał scenę tym ludziom, którzy chcieli z nim zaśpiewać. No tak troszkę też pewnie było. Więc my też cieszymy się, no bo to jest cały tata. My też chcemy dać scenę ludziom, którzy chcą go śpiewać, chcą kontynuować, czerpać tego potencjału, no bo to jest kawał muzy, uczyć się na niej, tu mówię o młodych, ale też bawić się, przecież tata się bawił muzyką, tata grał jazz, tata grał przeróżne wersje, uwertur, robił muzykę teatralną, on po prostu, dla niego muzyka była życiem, a nie karierą. Więc dla młodych, którzy teraz stają na tych scenach przeróżnych, dużych i małych, średnich, rozpoczynają w pokojach swoich, super, wracamy do prawdy, to, no to niech on będzie patronem. Tak, i to jest też nie tylko jakby esencja czy idea, która towarzyszy festiwalowi, ale też fundacji, prawda? No to tak się wszystko ze sobą jakby łączy i jest to spójne w tym kontekście. Chyba ta najdziwniejsza edycja, jeżeli mogę użyć takiego słowa, to była edycja pandemiczna, bez publiczności, prawda? No teraz ja na szczęście te wszystkie ograniczenia zniknęły. Koncert. Więc publiczność będzie i festiwal tegoroczny składa się zarówno z wydarzeń bezpłatnych, ale też właśnie tych koncertów w Ice Kraków. Tak, czyli cały czas się trzymamy idei fundacji, idei festiwalu. Zapraszamy młodych, zapraszamy Państwa oczywiście na wielką galę tatową z wielkimi, wspaniałymi naszymi muzycznymi postaciami. I to będzie 7 w ICE. 8 mamy ten nasz czarujący projekt z młodymi ludźmi. No, wspaniała muzyka oparta o kompozycję taty, czyli to jest Wodecki Pater. Wydaliśmy teraz płytę. I jest piękny winyl. I oszalejecie, jak zobaczycie ten winyl. Ja już się pchałam do niego też. Ale też na tym koncercie pojawi się Mitch & Mitch, czyli nasz brat, nasza dusza muzyczna. Dobry duch. Dobry duch, który towarzyszył tacie, a teraz pojawia się na festiwalu, no już drugi raz. Pierwszy oczywiście z muzyką ojca, a teraz ze swoim projektem cudownym włoskim. I gdzieś łączymy się z nowymi, młodymi ludźmi, którzy również postanowili zasięgnąć tej muzyki. Więc to jest drugi dzień i z tego ogromnie się cieszę, z tego koncertu. I potem mamy scenę plenerową w niedzielę. Zawsze tak robimy. Niebiletowaną, dostępną dla wszystkich. Są pikniki, jest Wisła. Jesteśmy pod Wawelem, jesteśmy przy ławeczce muzycznej, gramy różne koncerty, grają Maro Pospieszalski ze swoim bandem. Mamy chill out i mamy naszych fajnych, cudownych, pewnie Państwo znają, a jak nie, to uważam, że jest to naprawdę urocze i trzeba poznać, czyli Bimaj. Francuskojęzycznych chłopców, którzy śpiewają różne przeboje polskie, ale również wzięli na warsztat, i to jest kolejny ruch twistowy, wzięli na warsztat utwory taty z lat 80., czyli jeszcze inaczej. Więc no to będzie przemiłe. Ja po prostu jak usłyszałam kiedyś w radio, jak śpiewają Pszczółkę Maję po francusku, to jeszcze nie skończyła się Pszczółka Maja, a ich zaprosiłam już na festiwal, więc myślę, że będzie bardzo przyjemnie nad Wisłą 9 maja. To ja też nie mogę się doczekać, bo to też jest taka grupa, którą śledzę i też ma niesamowitą, fajną energię ta ekipa. Tak patrząc na repertuar tegorocznej edycji, każdy z tych koncertów, każdy z tych dni przyniesie zupełnie inne emocje. Dokładnie, ale tak wbrew pozorom wszystko będzie się kręciło wokół uśmiechu, przyjemności, czerwca. I to tak zawsze jest na tym festiwalu, bo my się wszyscy przyjaźnimy. To się tak trochę wydarzyło w tym Krakowie, że ponieważ tata jest uwielbiany w Krakowie, nie to oczywiście w całej Polsce, no ale w tym Krakowie, który kochał bardzo i ścieżkami jego gdzieś tam wszyscy podążają, to myślę, że już wzruszenie jest zawsze, no bo bo powinno być. Ale tak naprawdę to jest uroczy festiwal, wesoły, otwarty, chętny. I, no i taki już będzie ta edycja 7. I taki zachęcający do tego, żeby poszukać w repertuarze właśnie tych polskich gwiazd, prawda? Bo zarówno Zbigniew Wodecki, jak i Andrzej Izaucha wspomniany, to też jest coś, co ja zauważam, że fajnie jest pójść do jakiegoś antykwariatu, poszukać tych starszych płyt, odkryć w ogóle teksty polskiej muzyki z lat 80., 70., bo kryje się tam wiele historii, uniwersalnych też historii, ale wiele też perełek, które są zwłaszcza przez młodych poszukiwane i z radością odkrywane. Marzy mi się, żeby stworzyć 4 festiwale i poświęcać jej muzyce polskiej 70., 80. lat. Tak, bo cały czas myślę, że jest tutaj w tym zakresie dużo do zrobienia i wielu piosenek jeszcze nie znamy, które były pod wieloma względami i na wielu poziomach niesamowite, tak jak muzyka Zbigniewa Wodeckiego. Tutaj historii o życiu, o ludziach, ale też i miłość się pojawia, uczucie, Kraków. Dokładnie, czyli właściwie wszystkie dobre emocje w jednym worku. Zgadza się. Festiwal już niedługo startuje, czyli mamy 7, 8 i 9 dzień czerwca. Bardzo polecamy Państwa uwadze. Wodecki Twist Festival i dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Kasia Wodecka, organizatorka Wodecki Twist Festival. Za 25 minut 14. Nowe strony, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen noc już, na uliczki te znajome. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy cud. Nie raz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się, tak jak ja, jak ja. Oglądasz się, tam gdzie miłość zostawiłaś swą. O, lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen brązowych róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myśląc, dna. W nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Środka, za 17 minut 14, czas na świat filmu. Fajny film. Wielką ciekawość wzbudza tegoroczny film zamknięcia krakowskiego festiwalu filmowego, więc w Krakowie zostajemy. W sobotę swoją światową premierę będzie miał najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta All Inclusive. To fabularyzowany dokument, w którym obok aktorów niezawodowych w jednej z głównych ról zobaczymy Andrzeja Chyrę, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To długa chyba historia, kiedy właściwie zaczęła się realizacja filmu All Inclusive, bo to właśnie produkcja, która w efekcie rozciągnęła się bardzo w czasie. No nie wiem ile to, 7-8 lat temu taki trochę szalony pomysł, który nie zrealizował się wtedy z różnych powodów. Poczucia być może nie do końca jeszcze zrozumienia tego, co jest w tych materiale. Chęci być może planach zrobienia czegoś jeszcze, dokrętek jakiś, żeby tę opowieść można było zamknąć jakąś klamrą sensu i metafory. I też wiem, że były różnego rodzaju też montażowe wersje i myślę, że tutaj też być może znaleźli klucz Michał Ogośka i zrobili film, który, no właśnie, który jest ironiczną opowieścią o nas w kontekście wycieczki all inclusive. Tutaj takie gdzieś ja mam być może za proste, ale jednak jakby próbować to umiejscowić gdzieś, to ten rejs jest jakimś odnośnikiem tutaj dla mnie. Oczywiście rejs Marka Piwowskiego. Piwowskiego, tak, tak. Czyli to będzie film, który powinien być trochę zabawny, aczkolwiek ten ma trochę więcej takiej wyłożonej, trudno powiedzieć, że metafizyki, ale w każdym razie tego, co kłębi się w tych ludzkich umysłach i są to czasem bardzo absurdalne rzeczy, czasem bardzo proste, sentymentalne, ale zaskakujące oraz typy ludzkie, no bo to jest, tak jak w rejsie pamiętamy, to tutaj też takiego rodzaju typy różne się pojawiają. Ciekaw jestem, jak ten film zarezonuje, jaką on będzie miał w ogóle dystrybucję, czy on trafi od razu na jakąś platformę, no bo myślę, że to cokolwiek to go czeka. Chyba właśnie jest pomysł z platformą, ale do tego, co mówisz, dodam, że całkiem niedawno zapytałem też o ten film Mateusza Kościukiewicza, no, który z racji tego, że jest mężem Małgosi Szumowskiej, obserwował proces powstawania tego filmu przez te ostatnie lata i mówił, że chyba ta ostatnia wersja jednak musi być bardzo absurdalna i komediowa, bo podobno po obejrzeniu tarzali się ze śmiechu na podłodze. No to życzę sobie i wszystkim, którzy będą oglądać ten film, tego samego. No jeśli by rzeczywiście taki odbiór i taka rekomendacja się rzeczywiście sprawdziła w wypadku każdego oglądania, a przynajmniej części, no to byłby też jakiś ewenement w dorobku Małgosi Szumowskiej i Michała Englerta, nie? Że to jest, pozostając w tym trochę pozagatunkowym rewirze, który Małgośka robi, kina autorskiego bardziej, nie? I tutaj wchodzi trochę w inną stylistykę, w inną narrację i spodziewam się, no a przede wszystkim, co myślę, że się zwłaszcza w zimowo-jesienne dni, ilość słońca, która się wylewa z ekranu, podejrzewam, z tego Maroko, w którym to kręciliśmy, o czym czasem nie myślimy, ale jest też na pewno jakąś jego zaletą, tak jak film, ale nie Małgosi, tylko Jakimowskiego. Uśmiech losu, który też, ta grecka wyspa tworzy rzeczywiście dla tych ludzi, przez to, że jest to trochę nie ich teren, wydobywa z nich jakieś cechy, które w swoim świecie by być może by nie wyszły na wierzch. Jak wyjeżdżamy, to jesteśmy troszeczkę bardziej obnażeni, jesteśmy bardziej niepewni, nawet jeżeli jest w nas szaleństwo i chęć zabawy, to będąc na zupełnie obcym terenie, uruchamiają się w nas jakieś nieznane nam czasem pokłady i reakcje na siebie, nawzajem, na sytuację, na to, co jest lokalną, że tak się wyrażę, specyfiką i tak dalej. Więc myślę, że te okoliczności, w których Polacy się wyrywają ze swojej ziemi, za którą by pot i krew oddali, nagle bez tego kontekstu stają się trochę bardziej może ludzcy. Oba te głosy można rozpoznać bez problemu. Z Andrzejem Chyrą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a na dłuższy wywiad z aktorem nie tylko o filmie All Inclusive zapraszamy w najbliższy piątek po godzinie 13:00. Audycja trójkowo-filmowo. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.